Antonio Gramsci, olasz marxista filozófus, a baloldal egyik legjelentősebb teoretikusa. 1891-ben született, és például tőle származik a kulturális hegemónia modellje. Ez alatt azt értette, hogy egy társadalmi osztály a kultúra meghódításán keresztül nyerheti meg magának a társadalmat, és legitimálhatja magát. De Gramsci számos területen kifejtette gondolatait. Jelentőségéről sokat elmond, hogy nem csupán a baloldaliak gondolkodására volt nagy hatással, de fogalmai és elméletei hasznosnak bizonyultak a legkülönbözőbb politikai oldalaknak. Például Orbán Viktor is az olasz szerző gondolatait felhasználva írta a szakdolgozatát. Bizony, és Békés Márton a magyar kulturális irányvonalnak, vagy a magyarországi kultúrharcnak az élharcosa, zászlóvivője, Orbán Viktor legújabb kultúrharcos kapitánya, éppen Antonio Gramsci-nak a kulturális hegemóniára vonatkozó programját érvényesíti, és nagy teoretikusnak tartja Gramsci-t, mindössze nem a megfelelő oldal érdekében hajtotta végre a maga, vagy írta meg a kulturális hegemónia megszerzésének a módszertanát. Ezt át kell alkalmazni a jobb oldalra, és a jobb oldalnak a Gramsci féle recept alapján kell a kulturális hegemóniát megragadnia, amely recept, amit Gramsci előírt, ez az úgynevezett hosszú menetelés, alig ha véletlenül a Mao Tse-tungnak a mozgalmától vette kölcsön ezt a kifejezést. A hosszú menetelés az intézményeken keresztül. Tehát a kulturális intézmények megszállása, ez az irányvonal, amelynek a végén a kulturális hegemónia megragadható. Tehát a Annyit szeretnék belefűzni, hogy a Gramsci lehet, hogy 37-ben valamilyen Mussolini börtönök utáni korban meghalt, míg a Mao Tse-tung az a 40-es évektől volt hivatalban. De ettől függetlenül a hasonlóság az észrevehető. Az Antonio Gramsci-nak a programja az az, hogy a hatalom megragadásának a útja nem a politikán keresztül vezet, hanem a kultúrán keresztül vezet, mert Gramsci azt állítja, és ebben alig, ha nem igaza van, és ezt nehéz is kétségbe vonni, hogy a kultúra tulajdonsága a politika, a kultúrából következik a politika, nem a politikából a kultúra. Tehát aki a kultúrát uralja, az fogja uralni a politikát is. És a hosszú menetelés az igenis arra vonatkozik, hogy meg kell szállni a kultúra intézményeit bizonyos ideológiai szellemben, bizonyos ideológiai meghatározottsággal, politikai céllal. Tehát a kultúra nem önmagáért való, hanem a politikának az előszobája, a politikának a kifutópályája, és arra szolgál, hogy a politikai hegemónia megszerzéséhez a kulturális hegemóniát biztosítsa. És hát bizony a baloldalon, Európa szerte, meg az Egyesült Államok szerte, hát meglehetősen erőteljes a kulturális intézményekben a liberális, vagy Európában inkább úgy hívják, hogy baloldali irányvonal. Legalábbis mutatkoznak erre vonatkozó jelek. Ez az nyilván a színházi életnek, a filmeknek, a irodalomnak, a könyvkiadásnak, a könyvtáraknak, egyetemeknek, a tudatiparnak, a tudatipar különböző intézményeinek, a kulturális kurzus képére való áthangolását jelenti, és a Békés Márton nem tesz semmi egyebet, mint ezt Orbán Viktor érdekében a hazai illiberális rezsim hegemóniájának az érdekében hajtja végre ezt a programot. A kérdés az az, hogy helyes volt-e a kulturális hegemóniára törekedni? Jól sült-e el ez a dolog? Nem az jelentené a demokrataságot, vagy nem az jelentené az, hogy demokraták vagyunk, hogy nem akarunk hegemóniát. Hogy elutasítjuk a hegemóniának az igényét, nem hegemónok akarunk lenni, demokraták vagyunk. Kvázi nem félünk annyira a másik oldaltól, hogy le akarjuk uralni a teljes terepasztalt. Ugye Bibó fogalmazott így, hogy demokratának lenni annyit jelent, hogy nem félni. Nem félni az annyit jelent, meg demokratának lenni az annyit jelent, hogy nem akarok hegemóniát, készen állok elfogadni, hogy ez a színház, meg ez a színház, meg ez a színház, ez az egyetem, meg az az egyetem, meg amaz az egyetem. Így gondolkodik. Ezek meg máshogy gondolkodnak, színházak, filmstúdiók, egyetemek, vezetői közt vegyes érzelmű, gondolatú emberek forognak, és nem akarjuk meghatározni, hogy ennek az egyetemnek a gondolkodása akkor lesz progresszív, ha mindenki erről a kérdésről így és így gondolkodik, és ki kell szorítani azokat, akik nem így gondolkodnak, ezáltal megszerezni a kulturális hegemóniát. Talán jobb lett volna, ha nem a kulturális hegemóniára törekedne a baloldali vagy liberális kurzus, de talán fogalmazhatunk úgy is, hogy talán jobb lett volna, ha a politika a kultúrán keresztül nem a hegemóniára tör, hanem demokrataként viselkedtek volna a kurzusok, és azt mondták volna, hogy 4 évig mi leszünk, aztán 4 év múlva ti jöttök, aztán megint 4 év múlva majd visszajövünk mi, aztán majd megint ti. Hogy a hegemóniára való törekvés az az, amit Orbán Viktor végrehajt. Nincs olyan, hogy ti jöttök. Mi jövünk, és mi maradunk, és mindörökké mi maradunk. Valami olyasmi, amit Gyurcsány Ferenc mondott 2006-ban. Azt mondta, hogy nem az van, hogy ti jöttök. Ha úgy van, hogy ti jöttök, akkor én eltitkolom a költségvetési adatokat. Akkor én meghamisítom a konvergencia adatokat. Akkor én az államháztartás hiányának a mértékét eltitkolom, és úgy fogtok választani, hogy nem tudjátok ezeket a számokat, és maradok. És maradok 4 évig, mert hegemóniára török. Érdemes volt hegemóniára törni, mert ennek a következményeit persze a liberális hegemóniát a világ liberális fele élvezi. De mi itt Magyarországon, hát megkaptuk az ezzel ellentétes reakciós hegemóniát. Kell a hegemónia? Erre szolgál a kultúra, hogy hegemón módon leuraljuk? Szerintem egyébként egészen sok mindenben egyetértünk itt. Azt egy nagyon fontos dolognak, na először nem tudom, kezdjük onnan, hogy nyilvánvalóan azt lássuk be, hogy ahhoz, hogy a konzervatív oldal valamilyen jogcímet arra szerezze, hogy még egy dolgot leuraljon, ahhoz aztán mindig lesz valaki, vagy a szerencsétlen Gramsit fogjuk előrángatni, de következőre lehet, hogy Sex Pistols szövegeket fogunk elemezni, hogy itt 80-as években, meg a 70-es években anarchista fordulatot akartak létrehozni a baloldaliak, vagy májusi kalapács szövegeket fogunk elemezni, és az ettől való rettegés fogja legitimizálni a jobboldali hegemóniát. A jobboldali hegemóniára való törekvés az szerintem látványos, egyértelmű és kézzel tapintható. De a bal oldalon nincs ilyen. Nem látszik ilyen. Én nem, őszintén szólva, én nem látok ilyesmit. Én talán a legvadabb korszakban, vagy hogy mondjam, a legdurvább a baloldali korszakban jártam mondjuk az ELTÉ-re, úgyhogy előtte jártam a Pázmányra is. Most kifejezetten a bölcsészkar, azon belül is a filozófiáról tudok valamennyire beszámolni. És most nyilván ezek anekdotikus történetek, de azért egy pár szempontot tudok adni, meg tudok arról is adni, hogy szerintem egyébként mi történik külföldön, vagy akár Amerikában ezügyben, de az azért teljesen nyilvánvaló volt, hogy én el tudtam volna úgy végezni a ELTE filozófia szakot, hogy egyetlen egy darab Marx órát nem veszek fel, és csak Carl Schmittet hallgatok helyette. Erre minden lehetőségem megvolt. Erre aztán a világon minden lehetőségem megvolt. Az más kérdés, hogy az ezzel a félelemmel, vagy az ezzel a riugatással generált politikai tömb, az nyilván majd fog teremteni egy olyan világot, ahol a másik oldal az nem nagyon lesz igaz, és mondjuk nehéz lesz mondjuk Judith Butlerről valaha az életedbe hallani, mondjuk egy ilyen típusú politikai, vagy egy ilyen típusú ideológiai közösségbe, vagy csak valami egészen démoni dolgokat. Rakjuk tisztába, minden hegemóniára való törekvés ostobaság, és alapvetően a társadalomnak a flexibilitását, rugalmasságát, mentális erejét gyengíti. A marxisták egyébként idióták voltak már, bocsánat, én egyébként, mint ilyen szempontból posztmodern, az egyik legnagyobb bajunk a marxistákkal nagyjából ez, a másik, meg úgy általában az, hogy nem nagyon hiszünk, vagy én nem nagyon hiszek abba, hogy bármilyen nagy narratíva az megnyerte volna az eszmetörténeti versenyt, ezért csak annyi dolgunk lenne, hogy le kéne borulni előtte, és azt szerint kéne haladni. Szerintünk mindegyik csúfosan megbukott, a szilánkokból kéne összerakni a lehető, lehető legigazságosabb, meg legjobb dolgot, amit csak lehet a dologból kihozni, úgyhogy én... De egyformán? Mindenki számára? Hát az igazságosság az fontos. Az igazságosság fontos. Igazságot úgy érdemes létrehozni, hogy a lehető legtöbb ember számára legyen az jó. De visszatérve erre az egészre, most nyilván mondani se kell, hogy a Gramsci ez egy fasiszta börtönbe halt meg, full Csóringeren, a Rudi Ducske az volt a másik nagy hosszú menetelő, az meg merényletben. Tehát most ezek az, tehát nyilván ezek figurák, meg nyilván... De teoretikusok, és a szellemük tovább élt, és ez a szellem... De tudod, ez a szellem az, amihez most a Békés Márton nyúl. Azért, hát hogy Magyarországon, hozzá, de... Magyarországon megszállja a kulturális intézményeket, és ezáltal ennek a rendszernek ne pusztán politikai távlatai legyenek, hanem amikor majd politikailag megbukik, kulturálisan olyan mértékben alá legyen dúcolva, ahogyan a kommunisták alá dúcolták, amikor tudod, ezt hívjuk úgy, hogy mély állam. Ez a mély állam. A mély állam az tulajdonképpen az nem csak a politikai intézményekben van, hanem olyan mértékben megszállni az összes intézményt, kulturális intézményt, amiből már semmilyen másfajta politika nem tud következni, mint az orbáni politika. Ezt teljesen értjük. Ezt teljesen értjük. Én arra szeretném felhívni a figyelmedet, hogy a Békés Marci bárhonnan eljut ide. Ehhez nem kell Gramsci, ezért mondom, következőre lehet, hogy Sex Pistols szöveg lesz. Tehát most ennek, hogy a Békés Márton mi alapján jutott ide, ez egy értelmezhetetlen vita. Bármi alapján az a lényeg, hogy az alapvető tétel, hogy itt valami posztmodern marxista hegemónia alakult volna ki, ami átvette a szimbolikus meg az ideológiai világrendet, és ez ellen csak elképesztően dráko és szigorú eszközökkel lehet megvédeni a magyar kultúrát. Gramsci eszközökkel. Gramsci eszközökkel. Egyébként most azt is hozzátenni, igen, értem, nyilvánvaló. De az is nyilvánvaló, hogy igazából senki nem akarta érteni a Gramsci szövegnek a lényeget, most ki lehet ezeket a dolgokat ragadni, de azért teszem hozzá, kulturális hegemóniát nem a Gramsci találta ki, ne őrüljünk már meg. Hát baszki, ez az emberiséggel egyidős dolog. Hát most tényleg... Politikai programmá ő formálta a kulturális hegemónia megszerzését, mint a politikai hatalom biztosításának előfokát, mint annak az eszközét. A nagy túrót adott már ez így volt a történelem nulladik pokától kezdve, a királyok a saját kulturális hatalmukon keresztül próbálták a királyságot, mint isteni jogot értékesíteni, vagy érvényesíteni. Ez egy nagyon-nagyon régi dolog, ennek semmi köze a Gramscihoz. Most a Gramsci megfogalmazott valamit, ami alapvetően arról szólt, hogy itt a forradalom az nem fog tudni nyerni, főleg amíg ideológiailag be van zárva olyan fogalmi keretekbe, amik megélhetetlenné teszik a proletáriátus számára egyáltalán a változásnak, a fogalmi keretének a megalapozását. Én értem, de ez nem egy annyira lényegtelen vita, vagy lényeges vita. Most belemehetnénk, hogy Baudrillard ezen az egészen mekkora jó nagyokat röhögött, meg gondolta azt, hogy meg kell értenie, hogy a proletáriátus nem akar felszabadulni. Ez egy, most beszélgethetnénk ezekről, de nyilván ezek kutyát nem érdeklő témák, és nem is gondolom, hogy erről kéne most beszélni. De nem az igazi probléma, hogy a marxisták nem demokraták, ahogy Békés Mártonék, meg Orbán Viktorék sem demokraták, és ezért törekszenek egyaránt a kulturális hegemóniára, mert politikai hegemóniára törnek. Nem ez az igazi probléma velük? Vannak olyan marxisták, akik nem demokraták, és azokkal baj az, hogy ők nem demokraták. Nem szociáldemokraták, világos. Azok a marxisták, akik demokraták, őket hívjuk szocdemeknek. Nem. De a Gramsciék ugye nem ilyenek voltak, tehát ők nem azt mondták, hogy kulturális váltógazdaság, vagy politikai váltógazdaság, vagy kulturális sokszínűségre kell törekedni, amiben mi ezt az árnyalatot szánjuk magunknak, hanem hegemóniára kell törni. Az szerintem egy alapvetően nem a lényegnél minket tartó vita, most akkor el tudnám mondani, hogy Rosa Luxemburg az egy olyan marxista volt, aki demokrata volt, most ilyesmi, belemehetünk ebbe, nem lesz ennek túlzottan szerepe, a marxizmusnak 600 különböző ága van a történelmen keresztül, vannak nem demokrata marxisták, Nagyon. Igen, a szocdemek azok demokraták. Ne kezdjük el előre, könyörgöm, hogy mindenki, aki demokrata, az csak szocdem lehet. Ez marxista és demokrata az a szocdem. Jó, helyes. Szuper, az előbb mondtam el, hogy miért nem, de tényleg... Miért nem? Azért, mert voltak nem ilyenek. Rosa Luxemburg az egy marxista demokrata, aki nem szociáldemokrata. De lépjünk már ezen túl tényleg, mert nincsenek, mondom, sehova nem vezet ez a vita. Annak van értelme, hogy állítsunk fel bizonyos, hogy mondjam, útjelzőket. Mert leginkább mindannyiunkat az véd, hogyha felállítunk ilyen útjelzőket. Például, amikor valaki nem demokratikus dolgokat csinál, akkor elkezdünk rúgkapálni. Ez egy fontos dolog. Én aztán tökre letoljom, hogy ő magát marxistának hívja-e, vagy kommunistának hívja-e, vagy szélsőjobboldalinak hívja, vagy etnonacionalistának hívja. Nem ez a lényeg. Én nem titulusokkal, meg pólófeliratokkal akarok vitatkozni, hanem társadalmi mozgásokat szeretnék megállítani, és mondjuk az antidemokratikus folyamatok, azok eléggé ijesztők. És az, amikor egy kulturális közösség, mondjuk egy tudományos kutatói közösség, vagy mondjuk egy társadalomfilozófiai közösség elveszíti azt a lehetőséget, hogy különböző fontos ideológiák harcoljanak egymáshoz, mert mondjuk megtiltjuk, hogy rasszista propaganda, vagy marxista propaganda legyen az egyetemeken, mondjuk, mert vannak az erre is utaló jelek, akkor avval az egész társadalmunk szegényebb lesz. Ahogy szegényebbek vagyunk akkor, amikor befóliázzuk a könyveket a gyerekek számára, a gyerekvédelemre hivatkozva, szegényebbek vagyunk akkor, amikor a DeSantis könyveket akar betiltani, ugyanettől a baloldali marxista hegemóniától való halálos rettegésében. Én azt látom, hogy ennek a hegemónia mitológiának az az elsődleges funkciója, hogy erre hivatkozva igenis meglehessen a társadalom szabadságjogait, információhoz való jutását és értékpluralizmusát támadni, és helyette egyöntetű, monolit, egységsugarú konzervatív ideológiát lehessen a szájukba adagolni. Érdekes, hogy a Robi ugye kulturális hegemóniára törekszik, de politikai céllal, de valóban politikaival, mert ez ő kifejezetten beszél. A kultúra meg a politika ugyanaz gyakorlatilag most. De ez probléma, hogyha ez ugyanaz. Nem, azért nem gondolom, hogy ez ugyanaz. Pont, én pont azon gondolkodom rossz érzésekkel, hogy bár más szándékkal, de lehet, hogy ugyanolyan eredményre jutunk, ha mi is egy kultúrának az elterjesztésére törekszünk, vagy bizonyos mémek fontosak számunkra, hogy másokhoz eljusson, esetleg elismerje, amiből aztán lehet, hogy következik politika. Nem az volt a célom, hogy politika következzen belőle, de ugyanúgy egy ilyen lassú vízpartot most lassú fertőzéssel kulturális szemszögből van célom. Ne féljünk már tőle a kurva politika szóval, elnézést, ne féljünk már tőle a politika szótól ennyire. A politika minden, ami kultúra, az közügy, és minden, ami közügy, az előbb-utóbb a politika. A pártpolitika az megint egy másik típusú dolog. Nyilvánvalóan azok az értékek, amikben én hiszek, azok a kulturális értékek, amikben én hiszek, azokat képviselem, és szeretem, ha megerősödnek. És ezzel kapcsolatban vannak mindenféle ellenmozgások. Ez az, amire most úgy tekintünk, mint hatalmas kultúrharc, és mint ez valami borzasztó dolog lenne, nem, ez egy teljesen természetes dolog, és teljesen normális, spontán következménye a közös gondolkodásnak, hogy én bizonyos értékek mentén kiállok, és mindenkinek azokat fogom elmondani. Az a fontos, hogy azt szeretném-e, hogy aki erről a dologról semmit nem tud, az csak az én fejemet hallja, csak az én gondolataimat hallja, és azt gondolom-e, hogy fel lehet-e úgy értelmes világot építeni, hogy az ember mondjuk csak Hanvas Bélát, vagy csak Dölőzt olvas. Szerintem mind a két világ tragikus, és pontosan ezért van az én hitem ebben a fajta óvatos bizonytalanságban és erőteljes ideológiai kritikában. Tudod, mi a liberális kulturális hegemónia? Az, amikor valaki ezeket a dogmákat, amiket a liberális értelmiség vall, vagy amiket a múlt hónapban éppen kitalált, ezt valaki kétségbe vonja vagy vitatja, vagy nem osztja, azt ki lehet rekeszteni az emberiségből, a humánus emberiségből, a Thomas Manni emberek közösségéből, tudod? És akkor onnantól kezdve nem kell vitatkozni vele. Onnantól kezdve, és akkor bizonyára megsemmisül, bizonyára megszűnik, véletlenül se áll össze egyetlen Donald Trumpá, egy hatalmas tömbé, ami majd a maga kulturális hegemóniája érdekében végrehajtja az ellenműveletét annak, amit ők. De ez nem ugyanaz a művelet, a Robi, amire máskor meg áhítozol, hogy olyan világban szeretnél élni, ahol lehetsz akár rasszista, és majd szégyenítsenek meg érte, álljanak körbe, és röhögjenek ki. Ez az emberiségből való kiábrudalás, ez igen, de erkölcsi, nem való. Igen, de erkölcsi alapon folyjon, ne kulturális alapon, ne a kulturális dogmákhoz való csatlakozás határozza ezt meg, hanem erkölcsi normák mentén folyjon ez. És én úgy látom, hogy ez nem erkölcsi normák mentén folyik, hanem kulturális dogmák mentén, és ezek a kulturális dogmák, ezek kifejezetten a politikának a segéderői, kifejezetten a politikát, egyfajta politikát és egyfajta politikai hegemóniát alapoznak meg. Beszéljünk erről, mert szerintem a dogmatika elengedhetetlen a társadalom jó fejlődéséhez. Szerintem ezt a dolgot nem ússzuk meg ennyire egyszerű, hogy elengedjük a dogmatikát. De azért annyit hagyd mondjak el, hogy én nemrég voltam a Csat2-ben, és ott egészen gyorsan kerültem a polgári szalonon kívül olyannyira, hogy az én kedves velem egy oldalon ülő beszélgető partnerem az jelezte is a első megszólalásom után, hogy ő inkább átülne, úgyhogy egészen zsigeri tapasztalatom van erről. Mi történt? Meséld el, kérlek. Ja, hogy semmi, Izraelről beszéltünk. Ja, értem. És azok a faktuális állítások, hogy Izrael... Hangot adtál annak, hogy az izraeli véderő az valójában a palesztinok kiirtására tör, és akkor erre vonatkozóan ők azt mondták, hogy nem vagy többi a civilizált emberiség tagja. Ez nem ezt mondták. A gesztus az volt, hogy bocs, akkor én inkább átülnék, ami... És hát is ült. Nem, én felajánlottam, hogy lehet egyébként, de nem, hát nyilván maga a gesztus elég volt. A gesztus elég volt. Robi, említetted a liberális dogmákat, ezeket, amikor valaki utal rá, akkor értem, hogy miről beszél. Értem ezeket a nyitottság, sokféleség, a szociális érzékenység, a színvakság, meg egy csomó minden. Meg a progresszió, a változás óhajtása, a világ megváltása itt a Földön. Ez az egyik legfontosabb, hogy nem a túlvilágon, vagy valami képzelt világban kell majd boldognak lenni, vagy majd a megváltás, hanem itt a Földön, most attól függően progresszív, vagy attól függően bolsevik egy baloldali mozgalom, hogy mennyire erőszakosan akarja itt a Földön a megváltást elhozni, az igazi bolsevikok attól életveszélyesek, hogy itt és most akarják elhozni a megváltást. Ezeket értem, és ezekre mint mémekre gondolok, vagy mint ilyen kis ideológiai pici fűszerekre, amit ahogy szokták a Gramsival kapcsolatban hozni ezt a üvegedény, és akkor tej van benne, és beleteszed a kis piros folyadékot, és a megkeverés az maga a mozgalom, és ahogy az a fehéret rózsaszínné teszi, ez az a lassú menetelés, ahogy itt célt lehet érni. Én értem, hogy mik a lipsi, progresszív, balos, szocdem, akármilyen dogmák, mémek, de mik a neres beültetett mémek, mert én ott mindig ilyen félelem objektumokat tudok csak felsorolni. Tehát azt tudom, hogy család, kereszténység, és utána az összes többi az mind félelem objektum, hogy migráns, soros, nyugat, minden, ami ellen megyünk. És amikor ami ellen megyünk, az nem ideológia, hanem az csak ilyen rettegés, disztribúció. De ezért mondom őket reakciósoknak. A konzervatív nem ilyen. A konzervatív azt mondja, hogy nem ezen a földön jön el a megváltás. Törekedjünk a lehetőség szerinti javulásra, de ne akarjuk megváltani az embert itt a Földön, mert meszes gödörbe lőjük vele. Hanem próbáljunk meg, erre mondják azt, hogy pragmatizmus. Próbáljunk meg a valóság talaján maradni, és a valóság talaján a lehető legjobb változást elérni, de fontolva. Ez a fontolva haladás. Ezt jelenti konzervatívnak lenni. Az, amiről te beszélsz, hogy folyamatosan reagálni a világra, és tagadni annak a hatásait, kvázi a liberális progressziónak, vagy a baloldali progressziónak, vagy a forradalmi baloldaliságnak a dogmáiból legyártani a saját ideológiánkat azzal, hogy megszorozzuk mínusz egyel, bármit is mondanak, megszorozzuk mínusz egyel, ez nem konzervatív, ez a reakciós szellem. Szerintem egyértelműen a 2010 után eljött konzervatív magyar kormányzat, az ezt meghaladta. Tehát nem de arról... te következetesen konzervatívnak hívod. Az, az a neve. Hát konzervatív, nem konzervatív. Én ért... 90, ha 98 és 2002 között itt hívnád így, hogy konzervatív, még akár egyet is érthetnénk. Ez nem az. Én annyi ideig lipsiztek engem meg, annyi ideig komcsisztak engem, hogy nekem ennyi kijár, én is voltam konzervatív, úgyhogy teljesen nyugodt szíve használom, ők is így ismernek egymásra, én értem, hogy nem Scruton, meg sok mindent értek, én Scruton például nagyon, nagyon szeretem, olvastak, stb. De most beszéljünk a megvalósult politikai mozgalmakról, és ők szerintem ezt abszolút meghaladták. Nem gondolom, hogy ez egy liberális reakció volt, hanem inkább egy nagyon tempósan kihasznált ideológiai vákumba való betüremkedés, ami keletkezett a 2008-2009-es globális válsággal az ideológia, vagy az előtte lévő ideológiai világrend, a neoliberális világrendnek az összeomlása után, és ez egy abszolút keletkeztetett valóság. Ez egy keletkeztetett valóság, és ilyen módon egy performatív érték szemléletve, egy performatív ideológia. Ezeknek nem, itt nem ideológiai alapkövek vannak, hogy mit tudom én, az egyén boldogulását kell segíteni, nem a társadalmi folyamatokat kell szabályozgatni, hogy most ki ilyen klasszikus, nagy bal jobboldali eszmetörténeti ilyen vitákba belemenjünk. Nyilván, tehát föl nem merülnek ezek a kérdések, ha kell a Fidesz olyan baloldali, mint az állat, hogyha például csokozni kell, vagy ársapkázni, az elég balos dolgok azok. Mindegy. Csak nem így hívják, hanem úgy hívják, hogy népi. Vagy... Persze, van itt egy speciális szó, és ez a védelem. Ugye ilyen védelem, rezsivédelem, ilyen védelem, olyan védelem, tehát a védelem az egy nagyon fontos dolog, itt nincs máshol szó, mint keletkeztetni egy új identitást, egy olyan új identitást, amit közösnek éreztünk, ez a magyarság, vagy a nemzeti oldalnak hívott új keletkeztetett identitás, amit ők maguk definiálnak, ők maguk hoznak létre, és ők maguk fosztanak meg ettől az identitástól más csoportokat, és azt mondják, hogy mi azok, akik a körön belül vannak, azokat nagyon-nagyon szeretjük. Magunk fajták. Pontosan, és mi azokat akarjuk megvédeni. Annyit kell már csak hozzátenni, hogy ez a keletkeztetett identitás, ez egy hatalmas támadásban van, ez ilyen támadás alatt van, ez egy elképesztő nemzetközi veszély és belső provokátorok sorának a támadása alatt áll, egészen pontosan a transzok azért jönnek, hogy elvegyék a hetero identitást. Nem azért jönnek, mert mit tudom, szeretnék normálisan élni, hanem nem erről van szó, a politikai követeléseik, vagy a követeléseik, a létük önmagában fenyegeti a te identitásodat. A migránsnak a léte fenyegeti a körön belül lévőknek az identitását. Szerintem maga az identitás politika az, ami fenyegeti a közös ügyeinket, meg a társadalmi közösségeinket. Legyen bármilyen identitás, a fehér identitás, a fekete, a hetero, a transz, mindez, maga az identitás politika, az identitások mentén megfogalmazott politika a probléma. Én szerintem nem, szerintem az identitásokból éppen nagyon szép dolgok is tudnak születni, nekem mit tudom én, az az identitásom, hogy össze-vissza ostobaságokat beszélek egy mikrofonba, meg néha talán használható, vagy félig hallgatható zenéket írok. Ez engem tök szépen arra inspirál tovább, hogy mondjuk alkossak. Tehát magában az identitás... De most dekonstruálod ezt a fogalmat, tudjuk, hogy milyen identitásokról van szó. Olyan identitásról, ami alapján te vók vagy, ami alapján én fehér férfi vagyok, hetero fehér férfi vagyok, vagy mit tudom én. Érted? Az embernek nem csak egy identitás csomagja van, éppen erre törekszik mindig az adott szimbolikus világrend, mindig erre törekszik az adott elnyomó hatalom, hogy téged identitások mentén definiáljon. De milyen ez... érdekes, hogy a fehér férfi az egy olyan anyagi identitásra úgy tetszik, de ebbe ez a születet. Teljesen ezek szellemi. Született. Ezek teljesen szellemi. Nem. Ez levethetetlen, míg a te a foglalkozás mentén az a szellemi. Tehát, hogy te egy tevékenységhez, ő az anyaghoz kötötte jobban az identitását. Hát, a Michael Jacksonnak azért sikerült meghaladni. Igen, ezt akarom mondani, hogy ez a fehérség se olyan konkrét dolog ám, tehát azt majd ők eldöntik, hogy ki elég fehér, meg ki nem elég fehér. Ezek abszolút keletkeztetett, teljesen kívülről keletkeztetett identitások. A modern mozgalmak, vagy modern ideológiai mozgalmak egy jelentős része, talán most valamennyire most a Zsizsek, aki talán ismerős lehet ez ügyben, az pont arról szól, hogy ezek a big other-ök, ezek a kívülről ránk keletkeztetett identitás definíciók, ezekkel milyen viszonyban lehet lenni, és hogy ezekkel szemben lehet lázadni, meg ezekkel szemben lehet ellenidentitásokat csinálni maga egyébként. Most a non-binary mozgalom is nagyon sok hasonló dolognak például az egyik következménye. Azért is kap fűtfát most már mindegyik oldalról, meg mindenkitől is, de hogy még egyszer, tehát hogy azt kell érteni, hogy azért nem találsz fogodzót abban, hogy a Orbán kormány éppen milyen érték mentén dönt, mert nem ez a fogodzó. A performativitás az a fogodzó, hogy én most azt mondtam, hogy ő az ellenség, és mindenki őt üti. Ez kovácsolja össze ezt a politikai közösséget, ez a VIP klubtagság, amelyikbe értesítve vannak, hogy mostantól kezdve a Puzsért utáljuk éppen, vagy a Gödrit utáljuk, vagy az Oszit utáljuk éppen, vagy éppen szeretjük nagyon. Ezt egyébként törzsi fogalmakban a Tamás Gáspár Miklós már nagyon jó megírta, és ebben meg is jósolta nagyjából azt, ami velünk történik, és ebben ráadásul semmi egyedi nincs. Tehát, hogy ezt az egész dolgot már eljátszottuk egyszer 100 évvel ezelőtt, ezt a dolgot játsszák rajtunk kívül még egy csomó más országban, ez egy teljesen kvázi jól bevált egészen újkori politikai identitás. Igen, de a probléma az, hogy azokkal vagyok hajlandó közösséget vállalni, és azokat tekintem a sajátjaimnak, akikkel hasonló a bőrszínem, akikkel hasonló a politikai dogmarendszerem, akikkel hasonló a szexuális orientációm, és ez egy jó szegény és a, és a saját, és a saját, de hát erről szól a posztmodern politika. Ez az igazi probléma. Hogy többé nem a nagy közös sorsunknak, a nagy közös ügyeivel, a nagy közös narratíváival, a nagy közös sorskérdéseivel foglalkozunk, hanem egyik csoportot kijátsszuk a másik csoport ellen a társadalmon belül. És ebből már jó nem sülhet ki. Tudod, ez szétszaggatja a társadalmat identitást csoportokra, kvázi buborékok mentén, identitás buborékok mentén. Sajnos a vélemény buborékokból identitás buborékok lettek. És ez egy nagyon-nagyon súlyos veszély. Tudod, engem, aki fehér férfi vagyok, ne képviselhessen már egy színes bőrű nő. Mert az nem ismeri az életemet. Nem tudhatja az én problémáimat. Engem fehér bőrű, középkorú férfi képviselhessen, de ha kerekesszékes lennék, elvárnám, hogy kerekesszékes képviseljen. Hát hogy tudná képviselni az én érdekeimet egy nem kerekesszékes? Abnormális ez a gondolkodás. Abnormális ez az igény, ez az elvárás, és az identitáspolitika mindkét politikai oldalon jóváírja, sőt diktálja ezt. Én azt látom azért, hogy a baloldali ideológiai közösségben, legalábbis amit ebből ismerek, én mondom, elsősorban az a külföldit ismerem, magyart meg egyáltalán nem, de mindegy, mert azt tartom érdemesnek, hogy kövessem. Ott azért vannak evei jócskán ellentétes mozgások, nagyon-nagyon sok ilyen típusú szolidaritás kezdemény van. Maga ez az érvelés egyébként, hogy hogyan vannak kijátszva a különböző csoportok egymás ellen, ez egy nagyon fontos része egyébként magának ennek a gondolatiságnak. Csak azt akarom mondani, hogy azért vannak pozitív jelek. Aki egyébként pont erről, hogy ez hogyan történt meg, nagyon nagy üzemben akar olvasni, annak a Howard Zinnnek a People's History of the United States című történelmi munkát nagyon ajánlom, amiben egy komoly, talán 100-150 oldal is arról szól, hogy hogyan játszották ki a feketéket, a fekete rabszolgákat az indiánokkal szemben, az indiánokat a feketékkel szemben, kit teljesen stratégikusan, éppen az egyik szövetséget alkotva, ha kellett, vagy éppen a másik szövetséget felrúgva, hogyha ezt kívánta a hadi helyzet. Én azt gondolom, hogy ezeket az identitás definíciókat, ezeket érdemes meghaladni. az is hozzá tartozik, hogy nagyon sokszor ezeket a definíciókat azért nem lehet, azért nem szabadulunk ki ettől, mert amikor azonosítunk bizonyos társadalmi problémákat, amiknek mondjuk valamilyen bőrszínhez van köze, rasszhoz, vagy olyan értelme, ideológiai értelme rasszhoz. Tehát én, ha a rasszizmus szót használom, akkor azért azt gondolom, hogy ez egy keletkeztetett identitás, és nem faji alapon beszélünk dolgokról. Magyarországon a cigány az nem egy faji dolog, vagy nem értsük, hanem ez egy keletkeztetett fogalom, amiben belesorunk embereket, akik jellemzően egyébként valahogy néznek ki, de nem kizárólag úgy. De van származási dimenziója ennek van, a cigányzás. Van, de olyan rettenetesen pontosan nem írod le vele az egészet, mert abban a pillanatban leszel, akármelyik pillanatban lehet belőle cigány, meg a cigányból is lehet a nem cigány, még akkor is, hogyha éppen romani származású. De ezt egyszerűbb bemutatni a fehér férfin, ahogy az előbb arra is azt mondtad, hogy keletkeztetett. Tehát, hogy ez valami, ami szemmel megfigyelhető, hogy igen, fehér a bőre, igen, férfi, de az, hogy ez jelent is valamit, az a keletkeztetett. Tehát, hogy az, hogy mi ebből következtessünk, hogy ha férfi, akkor így fog viselkedni, illetve ez a dolga, és ha nem ezt csinálja, akkor nem a dolgát végzi, és a fehérhez is ugyanezt hozzárendelem, hogyha nem úgy viselkedik, akkor nekem az gyanús. Szerintem az van, hogy a fogyasztói kosár betört a politikába. És ez az identitás kosár. Arról van szó, hogy a fogyasztó ugyanazt várja el a politikától, mint amit a plázától. Szolgálják ki az ő személyes sajátosságát, és ami tudod a fogyasztásban, a piacon, a te fogyasztói kosarad, az az identitás kosarad a politikában. De ne arra, hogy ez egyébként egy pozitív dolog kellene legyen, hogy nem csomagban kapok kettő darab nagy ideológiai hátizsákot, és akkor vagy erre tudok, vagy arra szavazni, hanem igenis rakhassam össze magamnak. Én nem jutok el soha odáig, hogy svéd asztalozzak valakinek, és azt mondjam, hogy no, fiam, ezt úgy nem lehet összeválogatni, hanem pontosan arra van igényem, hogy igenis válogathassam csak össze. De ez magamnak. rettenetes, hogy a bőrszínedből vezetik le, meg a szexuális hajlamodból vezetik le a politikai álláspontodat, meg a véleményedet, meg azt, aki vagy. Tudod, ez borzalmas, mert ez megfosztja az embert az autonómiájától, megfosztja az embert a szabadságától. Az ember a legmagasabb kozmikus, általunk ismert legmagasabb kozmikus rangon álló lény. Az embernek szabadjon szellemi alapon dönteni, nehogy már a bőrszínem függvénye vagyok, nehogy már a szexuális hajlamom vagy a nemi szervem függvénye vagyok. Először is visszatérve a fehér kérdésre, tehát például az amerikai társadalomban azért volt egy periódus, amikor az íreket nem tartották fehérnek. Tehát, hogy ez nem olyan egyszerű ez a dolog, hogy te most fehér vagy. A kelet-európaival is így vannak. Na, tehát, hogy ez már mondom. Zsidókat sem. Na, tehát, hogy ez... Tehát, hogy azt ne higgyük, hogy ez ilyen marha egyszerű, hogy leszületsz egy genetikai setup-pal, és akkor ehhez alkalmazkodik a társadalom. Azt kell látni, hogy nem alkalmazkodik a társadalom, ezeket definiálja. A társadalom definiálja azt, hogy kik a privilegizált csoportok, és kik vannak elnyomva a saját kénye kedve szerint. Dönt úgy, hogy mit hívunk annak az örök zsidónak, akit éppen ütni kell, aki éppen a társadalom alapvető értékeit fenyegeti, és a háttérben titokban szervezkedik azért, hogy a társadalom összeomoljunk, és csak mi az erősek, és tiszta szívek, és tiszta fajúak tudjuk meggátolni ezt az egész történetet. Hogy lehet ezt meghaladni? Hát igen, nyilvánvaló, tehát azt akarom mondani, hogy az identitás csomagodat, azt nem fogyasztói társadalomként te magadnak válogatod össze, azt rád ruházzák, azt rád oktroyálják. Neked ezzel szemben viszonyod van, neked ezzel szemben lázadásod van, te kitörhetsz ezekből a keretekből, ezekkel szemben alkothatsz egy saját viszonyt, ugye a híres dolog, hogy a Freudék korában a hisztériát hogyan azonosították, vagy mi volt a hisztéria pszichés oka a korai pszichoanalízis szerint. Csak a kezelését tudom. Az volt, hogy ugye az volt az állítás, hogy a szubjektum az fellázad a saját definíciója ellen. Erről szól a hisztéria. Tehát ne... A psziché nem tudja úgy összerakni magát, ahogy mások azt mondják, hogy te össze kéne, hogy rakva legyél. Te vagy a puzsér, annak így kell viselkednie, meg ezt, meg azt, az ilyen. És közik veled, hogy a puzsér ilyen. És te benned minden dolog az azt mondja, hogy én nem az vagyok, meg nem ez akarok lenni, ezért volt ugye a női körben, vagy a nők között annyira gyakori ez a fajta hisztéria. Ez a fajta, így van, pszichés lázadás ez ellen. Nem kell a múlt idő, szerintem ma is elég gyakori. Nem lehet, hogy egyébként ez a természetükből is következik, hogy ilyen impulzív módon, verbális elragadtatással reagálnak bizonyos helyzetekben, ellentétben a férfiakkal, akinek a természete másfajta, kevésbé lobbanékonyak, kevésbé verbálisak. Úgy általában nem, fizikai erőszakra hajlamosabbak, de a verbális erőszakra, verbális fellobbanásra kevésbé. Hát nincs rá idő, mert mi van? A férfiak jelentős része nulla érzelmi stabilitással és rezilianciával rendelkezik, bármikor elkezd üvölteni, elveszíti a türelmét, össze-vissza beszél, lesokkolódik, a férfiak ugyanúgy kivannak a saját érzelmi állapotaik. De más dinamikája van egy férfi, férfi kiborulásnak, verbális férfi kiborulásnak, mint a nőinek, és jellemzően inkább a nőire mondjuk, hogy hisztéria. És ez nem biztos, hogy csak egy kulturális sztereotípia, hanem egy egyszerűen más dinamikát mutat, megkülönböztethető, másfajta berendezése, pszichés, érzelmi, lelki berendezése, és talán nem csak a kultúra diktálja ezt, vagy talán nem csak elvárások nyomán létezik, hanem úgymond más a természete a férfinak meg a nőnek, nem? Ez szerintem az most eléggé félrevisz minket, hogyha ebbe belemegyünk, de az a meggyőződésem, hogy nem véletlen, hogyha egy bizonyos identitást bizonyos módon eléggé definiált társadalom, arra bizonyos típusú pszichés válaszok lesznek. Ezáltal azt mondom, hogy nem a nők alapszületett természete okozta ezt a fajta reakciót, és egyébként ennek köszönhető az is, egyébként, hogy ahogyan enyhült ezeknek a nyomása, ugye a hisztéria, mint népbetegség az egyébként megszűnt, és ma már sokkal kevésbé diagnosztizálva, sokkal kevesebb ilyen diagnózis van, mint előtte. Vagy kevésbé hisztiznek a nők. Jó, most csak provokáltalak, bocs. De a világon nincsen miért. És egyébként felnőtt egy olyan férfi társadalom, aki most egyébként egy hasonló típusú nyomás alatt van, vagy érzi magát nyomásnak. Tehát azok a beleindoktrinált identitás képek, hogy ő neki milyennek, vagy hogyan kéne élnie, vagy hogyan kéne működni, azok az jól láthatóan nem működnek a modernkori társadalomban, mert nem, mondjuk nem ő a kenyérkereső, nem ő a domináns, nem ő a mit tudom én milyen, és egyébként ráment az idegrendszere arra, hogy elfolytja az érzelmeit, meg nem tudta kezelni sose a dükkitöréseit, meg stb. És ugye kezd feljönni egy ugyanilyen probléma. Ezért mondom, hogy ezek itt azért az elsődleges vizsgálatunknak azért, ha lehet, akkor a tárgya soha ne valami esszencialista ítélet legyen, hogy már pedig ezek a, nem tudom, tótok már csak ilyenek, vagy ezek a szőkék, ezek sose bírtak gyomrukkal, hanem talán próbáljunk meg ilyen nagyobb társadalmi hatásokat észrevenni, meg ezek ellen lépni. Igen, de a férfi meg a nő azért csak különböznek, bocsánat. Tehát most maradjunk csak a szaporító szerveknél. Ismerjünk el, de csak a szaporító szerveik különböznek. Tényleg ezt mondod? Nem. Arra próbáltam ironikusan reagálni, hogy a férfi és nő legalább, abban maradjunk, hogy különböznek. Mindenképpen elismerem. Ebben azért nem jutunk semmire, mert férfi és férfi is különböznek. De a férfi és a nő abban különböznek, amiben a férfi és a férfi hasonlóak. Én azt gondolom, hogy sokkal több olyan mintázat, vagy sokkal jobban túlmérjük jellemzően azokat a típusokat, amelyeknek az alapja biológiai genderhez köt, vagy biológiai nemhez köthető, és sokkal jobban alulmérjük a társadalmi nemi hatásokat. Ez például nagyon rettenetesen is jól megfigyelhető volt, a David C. Page-et, vagy a méreiéket idézve, amikor ugye olyan közösségekbe mentek el, ahol születésükkor biológiai nők, azok férfi szerepet vállaltak el egy egész életen keresztül, és mind az identitásuk, mind a beszédmódjuk, mind a társadalmi interakcióik, mind a szerepeik, mind a párkapcsolatba betöltött szerepeik, azok nagyon férfiasak voltak, úgyhogy óvatosságra intenék, ezügyben amikor mindig biológiai esszencializmus keresünk, szerintem ezt alaposan fölébecsüljük, és nagyon alábecsüljük a társadalmi szerepeket. Erről szól Tolstoy Flashdance című regénye. Robi, amikor elkezdted mondani, hogy ha a férfiként elvárnád, hogy férfi képviseljen, de kerekesszékes férfiként, akkor kerekesszékes férfi, és hogy ez így érvénytelen, mert igenis képviselt téged egy nő vagy akármi, akkor odáig is el lehet menni, hogy bár én jobboldali vagyok, de nem várom el, hogy egy jobboldali képviseljen? Nem, nyilván nem. Na de hogy egy ilyen határhoz érkeztünk, mert egyébként én pont azt várnám el, hogy a tőlem különböző politikai ideológiát állító ember azért engem mégiscsak képviseljen. Mert eszmei alapon akarom, hogy képviseljenek, de egyébként ezek az identitásblokkok, politikai identitásblokkok, mint jobboldaliság, baloldaliság már nem fedik le a politikai tennivalóinkat, vagy a politikához való viszonyunkat, vagy a társadalmunk fontos ügyeihez, vagy a fontos sorskérdésekhez való hozzáférésünket. Ezek most már leginkább dogmákat, és leginkább rezisztens identitásokat képeznek, vagy fejeznek ki. A jobboldalit nem a jobboldalisága teszi jobboldalivá, hanem a baloldaliak és a liberálisok iránti ingerültsége teszi jobboldalivá, és viszont... Ez így van, visszatérve egyébként a kiképviseljen kicsodát kérdéskörrel, tehát csak el akarom mondani, hogy az egyik leghevesebb vita a baloldal, csak tényleg úgy érzem, hogy ezeket nem árt elmondani, mert tényleg úgy van kezelve, mint hogyha a baloldali közösség, vagy mit tudom én, akárki, az egy ilyen monolit lenne, ahol mindenki kívülről tudja, érted, hogy mit tudom én. Mi a mondás, és akkor azt, mint egy ilyen zombi hadsereg, így mondják, hogy nem csak, hogy nagyon jó, hogy a Denzel Washington játssza el, de soha többé fehér férfi ne játszhasson a fehér férfi szerepet se, és akkor mit tudom. Na csak, hogy ezt egy picit árnyalva, ezt a fajta világképet, az elmondom, hogy pont ez ügyben volt az egyik legnagyobb vita, ahol az egyik vitában az egyik fél, a Vaus egyébként, ő a professzor Flowers nevű fekete szeparatistával vitatkozott, és egy idő után az volt az érvelés, amikor rettenetesen elfogyott a csaj, hogy te nem tudhatod ezt, nem volt fekete, amin a Vaus konkrét röhögő görcsöt kapott, és mondta, hogy figyelj, barátom, hogy ha nem tudsz vitatkozni, vagy elfogytak az érveid, azt is lehet, és ebből egy eléggé széleskörű és eléggé átfogó nagy vita lett, mint 50-es évvel jelentek meg az ezt elemző mindenféle ezek, azok, amazok, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon aktív és éles vita, nulla konszenzus van ez ügyben, de ha valamerre inkább tendál ez az oldal, amit talán örvendetes, az, hogy talán felejtsük már el azt, hogy érveléseket bármilyen eszencialista redukció alapján vizsgálunk, és nézzük meg, hogy melyik helyes, vagy melyik meg nem. Nem helyes az általánosítás, de az általánosságokat szabadjon kimondani. Vannak általánosságok. És az általánosságok kimondása az ne legyen már bűn. Attól még, hogy az általánosítás az helytelen, hiszen minden más azért a hasonlóságokra vonatkozó mintázatokat szabadjon észrevenni és felismerni. És az általánosítás megbélyegzésének bizony ez egy nagyon káros externáliája, hogy végül aztán eljátsszuk a jogunkat ahhoz, hogy az általánosságokat megnevezhessük. Itt fontos megkülönböztetni az általánosítást, meg az eszencializmust. Tehát ha azt mondjuk, hogy ha azt állítjuk, amit te mondtál az előbb, hogy bármi típusvizsgálat az alapvetően hibás, mert mindig lesz kivétel, ez egyszerűen logikai ostobaság. Igenis, például statisztikai alapon vizsgálunk összefüggéseket, és bár lesz nem a trendbe illő eredmény, ez alapján... A nagy számokat nézzük. Ez alapján azt nézzük, a trendre ráfekszik-e a drága szívem, vagy van szó, nem fekszik-e rá a trendre. Hogy viszont, és itt csak ennyit engedj meg. Viszont, és itt van a fontos különbség, az eszencializmus az nem az, az ennél egy tovább lépés. Az eszencializmus az annyiban tovább lépés, hogy azt mondom, hogy erre a típusra, erre a témára, erre a sémára, erre az embertípusra, erre esszenciálisan, alapvetően jellemző valami. Alapvetően és megmásíthatatlan. Itt van valami elképesztően fontos ugrás. Magyarul én nekem elég annyit tudnom a másikról, hogy ő ez vagy az, vagy amaz, biciklista, vagy szőke, vagy akármi, vagy mit tudom én, Nietzsche gyűlölő, vagy Wagner rajongó, és én ki tudom belőle fejteni az egészet. Ez az eszencializmus, és az eszencializmus ellen viszont nagyon érdemes küzdeni.